parecida. Na praza nova do meu amor, chamai no vento, sorrai as mañas claras e camiños incertos. Na praza nova do meu amor, chamai no vento, sorrai as mañas claras e camiños incertos. E bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. E bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. Quiero verte na bahía sorrir, na bahía sorrir, con a mano no. E bailaremos, e danzaremos. Na illa nova do noso amor, xa mudou a sorte, bañámonos nas ondas, demoramos a noite. Na illa nova do noso amor, xa mudou a sorte, bañámonos nas ondas, demoramos a noite. E bailaremos xuntos unha danza ritual, mestiza e pura. E bailaremos xuntos unha danza ritual, mestiza e pura. Quero verte na bahía sorrir cunha mano no. Quiero verte en la bahía sorrir con la mano norte y otra en mí. Segues a ser araña, ay, que tece o meu destino. Segues a ser araña, que tece o meu destino. Outra peza de música de Uxía. Uh-huh. A verdade que... É unha delicia poder escutar a música... Estábamos a falar dos concurso, do concurso de tapas e pinchos do queixo de Arzúa, sabes? Uh-huh. E eu dicíache que había o primeiro premio, xa sabes que falamos precisamente coa súa gañadora, sí. con Pila, que é a rexentadora ou a xerente do restaurante Pizzería O Rueiro, que gañou coa tapa que titulaba que se titulaba Chío de Polo. Uh-huh. E o segundo premio correspondeulle a unha señora que coñecemos, que noutro momento falaremos con ela. Chámase María Pampín. A mellor é familia da De Billy Bambín. Billy Bambín, xa veremos. Cociñeira Arzuana, Salomé Beiroa, membro do panel de cata de queixos de galegos, Xosé Ramón Bernárdez, xornalista, e Óscar Pérez, xerente do Consello Regulador, foron membros do xurado. Os 18 de establecementos que participaron, vámonos a mencionar despois. O segundo premio foi para Roliño de Orella Recheo de Queixo, Arzuolla, con cocido. Da parrilla Os Casqueiros. O terceiro premio foi para Cazando Queixos, do Bar Filloas. Toma. Bueno, pois, xa ves, coido que paga a pena falar deles, non? Cando pasemos por Arzúa, non hai máis remedio que para visitar os tres, eh? Home, habrá que visitarlos todos. A un casa que quedara a dormir ali. Sí, sí. Eu, como teño pensado facer o recuncar co Camiño de Santiago outra vez con meu irmán e con alguén máis, pois alá polo mes de setembro ou de outubro intentaremos achegarnos por ali. Xa sabes que unha parada obrigatoria no Camiño é precisamente Arzúa, a chegarse á pizzería O Rueiro. Se queres comer ben, xa sabes, para aguantar despois o camiño. Sí. Senón non... Bueno, quedan uns pouquinhos minutos para poder rematar o programa. Como xa lles dixen antes, en varias ocasións xa comentamos que a vindeira semana non poderemos estar aquí en directo. Teremos que enlatar este programa, pero que agardamos poder ofrecerles dúas orillas entretidas de música e de coñecemento galego bastante interesante. De momento, poñemos outro bocadiño de música porque estamos chegando casi ao final. Sí, bueno, pois ir rematando as cousas así de xeito que mellor que con música. Sí, veña, e despois falamos outro chiquiño máis. Veña. Sayang. sí, ay, ay, ay. Bueno, como nos ametrallan, tándonos apuntando y ya nos vamos. Qué mellor que despedir este programa de hoxe con música de Radio Cos, que, como xa dixemos antes, intervirán o día 9 en Madrid na presentación do seu disco que estamos escoitando precisamente. E xa nos pon música de fondo o noso técnico para decirlles adiós ata... Hasta un próximo programa. Hasta un próximo programa, exactamente. O que nos queremos... Que xa será despois de Semana Santa, ¿eh? Sí, porque despois, a semana que ven, non pode ser. Claro, porque vamos de bolos. Terá que estar enlatado, pero a seguinte semana, pois, xa comenzan as festas de Cuaresma, non? Exactamente, a Cuaresma. E entonces o que aproveitamos é para felicitarlle a todos as Pascuas, como dicimos sí, ahora en Galicia. Felices Pascuas a todos. Que pasen unha feliz Semana Santa, que se divirtan, que o pasen moi ben, que non deixen de escoitarnos. De acordo, pois un biquiño moi forte. Ai, ai, ai, ai, ai, la lelo, ai, la, la, la. Radio Cornellà, 104.5.